Diğer hadis-i şerif. Rıbatu yevmin fi sebilillahi hayrun min elf yevmin fima sivahu minel menazil. Bir günlük hudut bekçiliği. Allah yolunda bir günlük hudut bekçiliği, hudut beklemek, başka yerlerde bin gün beklemekten daha hayırlıdır. Şimdi bunu biraz izah edelim. Rıbat. Rıbat sözü murabata. Murabata demek. Yani hudutlarda ne olur? Askerlerin durduğu hudut karakolları olur. Kaleler olur veyahut. Oralarda silahlı askerler bekler. Düşman hücum etmesin. Hücum ederse karşı koyalım diye oralarda bekçi dururlar. Çünkü bekçisiz yere herkes dalar. İşte o hudut kalelerine rıbat adı verilir. Rıbat. Oralarda kalmaya da, oralarda beklemeye de murabata denir. Orada kalan kimselere de murabıt fi sebilillah denilir. Yani hudut bekçisi demek. Çünkü rıbat hudutta olur. İslam aleminin mesela hududu neresi? Şurası. Orada kale yaparlardı, beklerlerdi. Hele gelsin bakalım düşman askeri diye. Orada bekçilik ederlerdi Müslümanları korumak için. İşte böyle bir rıbatta bir gün beklemek, bir günlük orada böyle gözcülük yapmak, hudut bekçiliği yapmak Allah yolunda ama Allah rızası için. Demek ki efendim başka maksatla değil, ihlas ile Allah rızası için yapılacak bir, belki bir de efendim fi sebilillah'tan kasıt, hani bunu maaşlı mecburi bir hizmet olarak değil de Allah'ın rızasını düşünerek yapmak. Böyle bir şey başka yerde durmaktan, bin gün durmaktan daha hayırlıdır. Demek ki başka yerlerde de hayırla durulacak gene. Çünkü hayırlar mukayese ediliyor. İkisi de hayırlı bir şey ama başka bir yerde durup bin gün durmakta, burada bir gün durmak daha hayırlıdır. Bundan ne çıkıyor? Müslümanların korunmasının ehemmiyeti çıkıyor. Müslümanlığın korunmasının ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Çünkü sen o hudut kalesinde bekleyeceksin, gözünü açacaksın, nöbet tutacaksın, elinde silah, nöbet tutacaksın. Bütün İslam alemi senin arkanda rahat rahat vakit geçirecek. Uyku uyuyacak, uyanacak, ibadet edecek, ticaret yapacak, ziraat yapacak. Her şey ona bağlı. Başka Müslümanların rahat ve emniyetini temin ettiğin için. Hani bir hadis-i şerif var, herkes bilir. Hayrunnas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Bu şahıs da en faydalı olmuş oluyor. Neden? Onların emniyetini sağlamak suretiyle hayat faaliyetlerini rahatlıkla yapmalarını temin ediyor. Hudutlarda emniyet olmasa, düşman gelse, gitse, vursa, kaçsa, efendim yağmalasa, o zaman orada ne ziraat yapabilir, ne ticaret yapabilir, ne yaşayabilir, ne durabilir. Eskiden mesela Ege bölgesinde bizim memleketimiz, köyleri tutmuşlar, tepelerin üstüne yapmışlar. Taşların arasına yapmışlar köyleri. Sahile yapmamış, yalıya yapmamış. Şimdi tabii herkes yalıya, denize girmek için gidiyor da, ta yukarıya yapmış. Neden? Korsanlar gelirmiş, çıkartırlarmış askeri, orada yakında hangi köy, hangi ev varsa basarlarmış, yağmalarlarmış, giderlermiş. Venedikliler, Cenevizliler neyse hepsi böyle yaparlarmış. Onun için onların kolayca gelemeyeceği, geldiklerini gördüğü zaman da kaçılabilecek kadar yukarılara, tepelere, yüksek taşlık yerlere yapmışlar köyleri. İşte neden? Bekçisiz oldum böyle olur. Yağmalanır memleket. Bekçili olduğumu da işte o bekçiliğin bu sevabı var. Bu tabii biraz askerlikle ilgili bir şey. Bak askerlik ne kadar mübarek bir meslek oluyor ki imanla olursa ve Müslümanları korumak maksadıyla olursa başka yerde bin gün durmaktan daha hayırlı oluyor. Büyük sevap kazandırıyor insana. E şimdi hudut falan kalmadı. Yani hudut var gene mesela Yunan hududu var, Bulgar hududu var, Rus hududu var. Orada bekleyen asker bu şuur ile beklerse Allah'ın izniyle bu ecri alır. Bir de şimdi Şimdi küfür ile iman iç içe. Yani İstanbul'da küfür var mı? İstemediğin kadar. Anadolu'da küfür var mı? İstemediğin kadar. İman da var, küfür de var. Her şey serbest, her şey aşikar, her şey aleni. Ehli küfür insanları küfre ikna etmeye çalışıyor. Ehli iman artık ne nispetle çalışıyor bilmiyorum. O da tabii imanını korumak için çalışacak. Bence, pek iyi bilmiyorum bence demek de doğru değil ama şimdi rubat yani murabıtlık Allah yolunda böyle hudut bekçiliği hepimiz için mümkün olabilir yani bu oturduğumuz yerde de. Biz de Müslümanlığı korumak, imanımızı hıfzetmek, öteki Müslümanların rahat etmesini sağlamak için bir gayret içinde olursak inşallah bu ecir her yerde olur. İnsan gazeteyle İslam'ı müdafaa eder, kitap yazarak müdafaa eder, diliyle müdafaa eder, başkalarına yaymaya çalışıp inşallah murabıt fi sebilillah ecrini alırız.